بعث الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. عملا يرفعنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا فرج كروبنا اغفر ذنوبنا تول أمرنا أحسن خلاصنا يا رب عجز الطبيب فداونا يا رب ظهر الفساد فنجينا قلت حيلتنا فتولنا اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم أوردنا حوض نبينا اشملنا بشفاعته اللهم اشملنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وضع ابن آدم في القبر أتكبويكو من آدم لن يكبري وانفض الناس من حوله na wakatapanyika watu pamezoni mwake ndio narejea majumbani baada ya kumstiri mwenzao kumzika. Wajaahu almalakani sailani, na wakamjia mtu huyo malaika wawili wenye kumuuliza masala. Wakati huo jalasati salatu inda rasihi, ibada ya sala itaketi kwenye kichwa chake. Wazakatu an yaminihi, na zaka itaketi upande wake wa kuliani. Wasawmu an shimalihi, na sawmu itakwenda kusotoni. Wafi'lu lkhairati inda kadamaihi, na vitendo vingine vya kheri vilivyobaki vinakwenda upande katika nyayo zake. Walquranu, na Qurani lkarim. Yatufu hawlahu, itakuwa inazunguka pambezoni mwake kama tatufu lkawakibu durriya fi samai, kama vile zinavyozunguka nyota zizungukazo mbinguni. Fa idha ma arada almalakani, basi watakapotaka malaika wawili hawa. An yuqidahu min indi rasihi, kumtisha na kumfanyia kishindo na kumkalisha kupitia upande wa kichwani kwake. Habati salatu, sala iliyosaliwa kweli, pale ndipo itapokurupuka, itaponyanyuka kwa nguvu. Qaila, huku inasema la tuqidahu, huyu msimkalie upande huu. Min jihati, katika nafasi yangu mimi. Fakathiran ma wadha jabinahu sajidan lillah, huyu mja mara nyingi amekuwa akiweka kipaji chake cha uso hali ya kuwa ni mwenye kumsujudia Mwenyezi Mungu. Hapa nafasi hii siruhusu mie, ndio kwingine. Fa idha ma jaa ila al-yamini, watakapokuja, fa idha ma jaa ila al-yamini, watapokuja malaika wawili wale upande wa kuliani, qalat az-zakatu, na zaka nayo pia itasema, astahlifukuma billahi, na kuapieni malaika wawili nyie kwa kukajia jina la Mwenyezi Mungu, la taqalqahu min jihati, huyu msimjie kwa vishindo na mkamtisha na kutaka mtumie nafasi yangu mimi, fakathira ma tasaddaqa, huyu mtu tumtetea sisi huyu, mara nyingi yeye alikuwa akitoa sadaka, ibtigha mardati Allah, huku akitaraji kupata radha Mwenyezi Mungu, wa inda shimali, na upande wa kushoto, yakumu siyamu shafia, itasimama funga nayo vile vile iwe ni muombezi, wa kadhalika fi'lul khairati, na vile vile vitendo vyema, wal Qur'anu yatufu hawla albadani, ama Qur'ani imekuwa kama ni minister without portfolio, asiyekuwa na wizara maalum, inazunguka pambizoni mwa mwili wake. Fayunadil malakani, hapo ndipo watapolingana malaika wawili, ala ibn adama, juu ya yule mwanadamu, nidaan rakikan, ulingani lokuwa laini, ulingani mzuri, bila kutumia ghadhabu na vishindo. Watasema naye kwa upole, ya abdallahi, e mja Mwenyezi Mungu, kumli suali, simama basi kwa taratibu kabisa, kwa heshima zote na taadhima, kwa ajili ya kujibu masuala haya. Fayanduru al-abdu, hapo mja ataangalia, fayara, na ataona, kaanna shamsa inda ghurubiha, kama kwamba jua linaelekea katika upande wake wa kuzama. Fayakulu lahuma, atasema mja kuambia malaika wawili, daani hatta usalli al-asr, hebu niacheni kidogo mpaka niswali swala ya asiri. Yadhunnu nafsahu, atadhania yule mja nafsi yake, fi dari dunia, kwamba bado yuko duniani, innaha salatul ghusta, anaikumbukia hiyo swala imetajwa kwenye Qur'ani, was-salatul wusta, na ile swala iliyo kati na kati, haipo katika mchana wala haipo katika usiku, ipo kati na kati, anaikumbuka swala hiyo, ambayo akikosa mtu ibada zake za kutwa ile inakuwa zote zimeharibika, na kama haiswali maisha yake, basi ibada zote za maisha yake zinakataliwa kwa swala hiyo. Siku ilipokuwa ikichimbwa khandaki, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akishirikiana nao maswahaba, basi ilipita mghafala, swala hii ikahaikusaliwa, mtume alilaani akasema, qatalahumullahu, awaangamize Mwenyezi Mungu makafiri hawa, shaghaluna, wametushughulisha sisi ani salati alwusta, leo mpaka ile swala iitwayo as-salati al-wusta imetupita, ama Mwenyezi Mungu atawaangamiza tu hawa. Inna as-salati al-wusta, fayakulu lahu al-malakani, watasema kumwambia yeye malaika wili, ah, mja wa Mwenyezi Mungu, aishta harisan ala as-salah, umeishi duniani ukiwa na pupa juu ya swala, wa mita harisan ala as-salah, na mpaka umekufa una pupa juu ya swala, abishir bi jannatin, sisi tukambia bishara njema kwako kwa ajili ya pepo, arduha samawati wal ardhu, upana wake ni mbingu na ardhi, fayufrashu lahu alqabru fi min haririn, hapo utandikwa kwa ajili yake kaburi katika matandiko ya hariri. Allahumma ja'alna min haula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, qala lahu sa'il, alisema kumwambia mtume Mwenyezi Mungu muulizaji mmoja, ya Rasulullah, ma khairu al-buqa'i fil ardi, ya Rasulullah, ni eneo gani ni bora zaidi katika ardhi yote hii, wapi mtu akiwepo anakuwa yuko pala bora zaidi? Faqala al-habibu sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume akamjibu muulizaji akamwambia, la adri, mimi sijui, hatta as'ala akhi jibrila, mpaka nimuulize ndugu yangu Jibril, falamma sa'ala jibrila, bwana mtume alipomuuliza Jibril, qala jibrilu, Jibril akajibu la adri, na mimi sijui, hatta as'ala rabbal izza, mpaka nikamuulize mola mtukufu. Idhan, kwa hivyo fal ijabatu sata'ti min hunaka, jawabu ya swala hili litakuja kutoka huko. Wa ma adraka ma hunaka, na nini kimekujulisha mpaka kujua wapi huko? Haithu la hunaka, hunaka kwa hali huko hakui kunatajwa kuwa ni pahala fulani, hakuna pahala hapo kuitwa pahala fulani. Fallahu, kwa ni Mwenyezi Mungu, la yahawihi makanun, hapa mzunguki pahala maalum kwa hapo ndo penyewe peke yake. Wala yajri alaihi zamanun, wala hazipiti juu yake zama zikamfanya kuwa kizee, zikamfanya kuwa short sighted, haoni vizuri, hasikii vizuri, hata kama zama zimekwenda namna gani. Al ijabatu sataati min maarijil Quds, basi jawabu ya swala hili litakuja kutoka huko kwenye sehemu ile ya kupanda juu, sehemu takatifu. Saati min hadhiratil arshi, itakuja jawabu kutoka kwenye hadhara ya arshi. Thumma habata al-aminu Jibrilu, kisha kateremka muaminiwa aliyepewa wahi kwa kumpelekea Nabii Muhammad, kaamini wa dhu quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin, yeye ni muaminiwa, hakuna yoyote si jini wala si mwingine atakayeweza kumpokonya wahi akakapata yeye mwanzo kabla ya Nabii Muhammad. Habata al-aminu Jibrilu wa qala, alipofika ardhini akamwambia lil habibi, ya Rasulullah, e mjumbe Mwenyezi Mungu, assalamu yukuriuka salama, Mwenyezi Mungu mwenye jina la amani, mwenye amani anakusomea amani. Wayakulu laka, na anasema kukuambia wewe, khairul buqa'i fil ardi, katika eneo lililokuwa bora kabisa katika ardhi kuliko maeneo mengine, almasajid, ni misikiti. Alhamdulillah, na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu hivi sasa tuko katika moja ya nyumba hizo, almasajid. Wa khairu ahliha, Jibril akamwongezea tena kumwambia mtume, na bora ya watu wake, awwaluhum dukhulan, ni wale wa mwanzo kuingia majumba hayo. Wa akhiruhum khurujan, na wale ambao ni wa mwisho kutoka, wakiingia wanaingia mwanzo na wakitoka kutoka mwisho wao. Antum huna qad yashtaghilu al-insanu bihawaijihi, nyinyi ndugu waislamu hapa kama kawaida ya binadamu alivyo, huja akashughulishwa mwanadamu na haja zake mpaka ikawa yuko hapa, badili ya kusikiliza maneno thamin ikawa akili imetoka nje na inafikiria nyumbani, sikuacha hichi, kuna mwanangu anaumwa, sijui kuna mkopo la mkopo wa watu nimeokopa na mwenyewe nyumbani sasa kunihangaisha. Huja mtu akashughulishwa na mambo ya nje mpaka ndani ya swala yakaja mambo yale. Wa huwa jalisun fil masjid, na ilhali mtu kakaa kitako pale kama hapo. Walakin ar-rasula, lakini mjumba Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, yatma'innukum, anakutulizeni, wayakulu lakum, na anasema kwambieni nyinyi, annasu fi masajidihim, watu na wabaki katika misikiti yao, wallahu fi qada'i hawaijihim, na Mwenyezi Mungu yupo katika kutekeleza haja zao mbalimbali. Usiwasiwasi, huambiwi ukeshe humu kuchakutwa, la, lazima wende katika maeneo ya ardhi ukatafute sababu za riziki. Lakini inapofika wakati wa ibada, kwa mfano kama kesho idhanu dia lisolati min yaumil jumua, ikifika wakati ule fasahu, kimbilieni ila dhikrillahi, kwenye utajwa Mwenyezi Mungu. Tena katika kukimbilia, fanya haraka wende. Wadharu albai'a, wacheni mambo ya bei, wacheni biashara, wacheni kila kitu, nendeni kwenye uto ule. Dhalikum, kufanya hivyo ni bora kwenu. Dhalikum khairul lakum, kufanya hivyo ni bora kwenu. In kuntum ta'lamuna, ikiwa nyinyi mnalijua lenye faida na nyinyi. Na huenda mtu akatiwa mtihani na Mwenyezi Mungu, wiki nzima mambo yakaenda vibaya, siku ya Ijumaa ndio customers wamezonga katika duka lake. Sasa huo mtihani sasa. Mwezi mzima biashara zilikuwa hazendi, sasa siku ya Ijumaa ile imetokezea kwa mando siku ya mambo mazuri. Mwenyezi Mungu anamtazama mja wake pale sasa. Bora itakuwa ni lile pato la kidunia au bora ni ule wito aliomuita mja wake? Na si kama utakaa kutwa kucha pale, fa idha qudhiyati salatu fantashiru fil ardi. Swala ikimalizwa basi mtatapanyika katika ardhi. Ah, mtakwenda mtafanya shughuli zenu huku mkiwa katika ndimi zenu, hakuna ukame. Mwenyezi Mungu anatajwa sana. Wabitaku min fadhilillahi wadhkurullaha kathiran, na mkimtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, hapo ndipo penye mafanikio yenu. La'allakum tuflihun. Bali inna man adrakahu almautu, hakika yule ambaye atamfika mauti, fil masjidi, hali ya kuwa yuko msikitini, kana haqqan ala Allahi an yadhmana lahu aljanna, imekuwa ni haki ya Mwenyezi Mungu kumdhaminia yeye pepo kama kafia mle, kwa sababu atafufuliwa mtu katika nafasi yake ya mwisho aliondoka duniani, pahala pa mwisho alipofia ndipo anatoka kaburini kwake. Faman mata muhriman bu'itha yawm alqiyamati mulabbia, aliyekufa kishahirimia hija atafufuliwa siku ya kiyama, anatoka kaburini na huku mdomo wake labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Na yule ambaye mata sakranun bu'itha yawm alqiyamati, sakranun kafanao atafufuliwa nao vile vile, anakwenda mbele ya Mola wake hali ya kuwa ushahidi kamili yumo kinywani, ushahidi kamili yumo kwenye akili yake, yumo katika hali ile ile ambayo kafia nayo. Wa man mata sajidan, na atakayekufa hali ya kuwa ni mwenye kusujudu, yub'athu yawmal qiyamati sajidan, atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Almasajidu darul qiyada, misikiti ndiyo nyumba ya uongozi wal ibada na ibada. Almasajidu darus salami wal islami, misikiti ndiyo nyumba ya amani na nyumba ya Uislamu, ndio hiyo. Humo ndo kinapatikana kila kitu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndipo walipoanzisha watu wastaarabu, watu wenye ilmu walioeneza ustaarabu duniani. Na kisikiti chenyewe kilikuwa hata chini hakikutandikwa, na juu kimeezekewa makuti ya mitende tu kiasi kuzuia jua na mvua tu. Leo sisi tuna majumba ya fahari yenye kupendeza, basi tumekosa kuitambua misikiti kazi yake, inabaki mitupu. Kuna baadhi ya misikiti swala ya fajiri ukenda hata safu moja haitimi, na ukiuliza hapa Waislam population yao ni wangapi, utaambiwa hapa wako katika asilimia kadhaa. Haijaeleweka bado misikiti namna ya kutumiwa. Amma ba'du fa ya ayuha alikhwatu almu'minuna, enyi ndugu waislamu, ya izzu ala nafsi, itakuwa ni vigumu sana juu ya nafsi yangu, an ufarika jamiata alibadati, ikiwa nimewasili kwenye chuo kikuu chenye kushughulika na mambo ya ibada, niachane nacho chuo hicho niende zangu chuo hicho cha Kiislamia. Kabla an ujiba hadha sual, kabla ya kulijibu swala hili lifuatalo, suala linaanzia inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu anapotenda amali yoyote ile aitunze, aifanye kwa vizuri mwisho wa juhudi yake. Hii ni kauli ya Mtume Mwenyezi Mungu, kwa sababu Allahu jamilun yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anakipenda kizuri. Ukimwabudu maliza juhudi yote kwenye ibada, hususan hii ibada ya sala hii ambayo ni awwalu ma yuhasabu nnasu, jambo la mwanzo kuhesabiwa watu siku ya kiyama katika mambo ya ibada hii. Ikipatikana sawa sawa, basi zitatazamwa na ibada zake nyingine vile vile. Lakini kama imeharibika hii, basi inaonyesha kwamba Muislamu huyo alikuwa Muislamu jina tu, na ibada zote zarejeshwa, hazina haja kuangaliwa tena. Au an yutimmahu, au kwa lugha nyingine, jambo lake hilo alitimize vizuri. Suala linakuja sasa, ma hiya shurutu qubuli al ibadati, nini sharti za kukubaliwa ibada ili ibada zetu zende mbinguni, ili ibada zetu zipokelewe, ili tukisha kusali iwe mtu anatamaa kwamba nimeweka mimi katika banki ya Rahmani, jambo langu hili nimeliweka katika benki ya Mwenyezi Mungu ambaye haina kufilisika. Hakuna kitu kiitwacho bankrupt kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa utakuta mtu kuliko alivyofanya. Wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra, mtalikuta hilo kwa Mwenyezi Mungu tena bora zaidi kuliko mlivyofanya. Mata takunu salatu maqbulatan, wakati gani inakuwa ibada ya sala inakubaliwa? Pala hapa, ndugu wa Islam, niazimeni masikio yenu, mnisogezee na nyoyo zenu, akili zote sasa zitulie pala hapa, ya nyumbani na ya nje ya sahuliwe. Wa mata takunu zakatu maqbulatan, si sawa sawa wenye kuswali kama wanapata wote thawabu sawa sawa, wako wanaopata 50 kwenye 100, wako wanaopata 25 kwenye 100, wako wanapata 10 kwenye 100, na wako 5 kwenye 100, wako 2.5 kwenye 100, na wako wanaopata 1, na wengine nusu maxi, na wengine huja kaondoka patupu 0. Wanaudhu billahi min dhalik. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atunusuru kuondoka 0 katika ibada ya sala. Tukiondoka tuondoke tumenona, tumejaa. Misdaqan liqawli Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hayo ni kusadikishwa tamko la Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu pale aliposema, idha salla al-abdu, atakaposali mja, fa atamma ruku'aha, akatimiza rukuu zake, wa sujudaha, na sajida zake, qalat as-salatu, sala ni roho, ina roho maalum, huwa inasema yenyewe. Wewe mja wa Mwenyezi Mungu umeswali kama hivyo, hafidhakallahu, Mwenyezi Mungu akuhifadhi na wewe, kama hafidhtani, kama ulivyonihifadhi mimi, akutengenezee mambo yako yote, riziki zako zinyoke, watoto wako Mungu akuongolee, alimradi dua inaombwa na sala. Faturfa'u, sala hiyo hunyanyuliwa mbinguni na malaika wakaienzi, ataikuta mwenyewe. Lakini wa idha salla al-abdu, atakaposali mja kinyume chake, fala atamma ruku'aha, asitimize ruku'u zake, wala sujudaha, wala sajida zake, qalat as-salatu, sala hiyo hiyo usema kumwambia huyo mja, dayyaka Allah. Oh, umeswali hivi miyeweye, unainama na kuinuka na unakwenda miaya mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hujui unasema na nani hapa. Maana kuna watu wanaswali hajamaliza sura Fatiha, ameshakwenda miayo 7-8 ndani ya alhamdu peke yake, na akiwa anaangalia television katika pambano la Euro 2000 haiji miayo. Atakaa kitako pale anaangalia Zidane Zidane na yule Luis Figo, atawaangalia macho kayatoa na hakuna habari yao, haendi. Lakini ngoja akifika hapa, ile anaanza tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakiingii kifika tu, basi sala husema dayyaka Allahu, Mwenyezi Mungu akuharibie na wewe, akupotoe, akudhalilishe, kama dayyatani, kama wewe ulivyondhalilisha mimi. Sala kama hii fatulafu, inakunjwa kunjwa, kama yulafu thawbul khalq, kama inavyokunjwa kunjwa nguo mbovu iliyooza, tambara la kupigia deki nyumbani la suguliwa chini, linakunjwa kunjwa vipi? Haliokoti kwa mikono, mtu anaokota kwa miguu, na siku mbili mbali huko. Thumma tudrabu biha ala wajhihi, kisha malaika wako pale wanaikamata sala ile iliyokunjwa kunjwa kama nguo mbovu, anapigwa nayo mtu soni kwake, na akiondoka pale mwenyewe na mnakasa sala. Tena hapo kisha swali huna la kumwambia hapo bwana. Hana nafasi ya kukaa hata kuleta dhikri mbili tatu. Mbio anakimbilia na mwenye kisha swali, kumbe ameondoka hali ya kuwa ile swala yenyewe kabla na usoni. Wa na'udhu billahi min haula. Hadha su'alun 'aridun, hili ni swali gumu tena pana mno. Tawilun, na ni refu. amikun, limekwenda kwenye kina kirefu chini. Asluhu thabitun, mzizi wake suala hili umethibiti vyema. Wa faruhu fi samaa, na matawi yake yamekwenda juu sana. Liannana nusalli wa kad la nusalli, kwa sababu tunasali na kumbe hatusali kitu. Fama mawqifu al-islami ma'al musallina, basi nini nafasi ya uislamu pamoja na wenye kusali. Wama mawqifuhum litariki salati, na kwanza kabla hatukujibu suala lenyewe, nini nafasi yao wenye kuswali kwa yule mwenye kuiacha swala. Kwanza tunaanza hapo. Wa ubadiru, haraka sana na kwenda mbio mbio, faakulu, nalijibu kwanza swala hili. Inna hunaka hadithan, hapa pana hadithi. Rawahu al-Bukhariyu, ameisimulia Imam Bukhari. An sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, anasema hadathana fihi, ametusimulia sisi ndani yake. An hukmi tariki sala, kutokana na hukumu iliyotolewa na muachaji wa sala, kama kaiwacha moja kwa moja. Na asili yetu mia zaidi waislamu ni wenye kuiacha sala. Huko majumbani huko tukubali kutoka kwenda kwenye sala, si alfajiri, si wakati gani, na tunawaacha watu waswali. Ima mke anakuwa haswali, au watoto hawaswali, au wafanyakazi ambao ni waislamu pia huwa hawaswali, na mtu karidhika nayo mambo yale. Hana habari kuwa ni kisirani chake cha nyumba kile. Hana habari kwamba amekhalif amri aliyopewa Nabii Muhammad ndani ya Qur'ani, wa amur ahlaka bisalati, wa amrishi watu nyumbani kwako kuswali, wastabir alaiha, na wewe mwenyewe uonekane ni mfano wa mbele katika jambo hilo. Sio unatoa amri wewe mwenyewe unakwenda kuna vingine. Ukitoka toka nao mabarobaro wako, siwaachie ndani kulala. Wa udongo huo ukikosea umaji hapo utakuta juta baadaye. La nasaluka rizqa, kama utafanya hivyo sisi tena hatukuulizi habari ya riziki wewe mja. Mambo ya riziki yako utaona yanakwenda kiajabu ajabu. Nahnu narzukuka, sisi ndio tutakakuruzuku wewe, wala akibatu litakwa, na siku zote mwisho mwema unakwenda katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo ametoa hukumu ya mwenye kuacha swala biijazin, kwa mkato tukaitoa wajizin, lakini ma'al ijazi, lakini pamoja na ufupi wa maneno yake, ambayo ni jawami'il kalim, mkusanyiko wa maneno machache yenye maana ndefu, pamoja na ufupi wake. Sami'ta al-hukma, idha sami'ta al-hukma, utapoisikia hukumu ya mwenye kuacha sala atapoitoa Nabii Muhammad, in fatara al-qalbu, nyoyo kwa hakika zitakatika katika, zivunjike vunjike, zitoboke toboke, wankhala al-fuadu, na vifua itabidi vingoke pala pake, vikakae pala pengine. Isma' ilayhi, tega sikio umsikilize huyo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na ukishapata jawabu akikwambia jambo, wasalli alaihi, peleka wingi wa maombi kwa Mwenyezi Mungu kumtakia rehema na amani mtume huyo. Yakulu rasul, mtume anasema, baina rajuli, kati ya mtu, wa baina alkufri, na baina ya ukafiri, kilichopo baina ya mtu kwamba yeye atakuwa ni Muislamu au atakuwa kafir, hivi hivi, hakuna lugha nyingine ambayo Muhammad kaitumia hapa, ni kafir. Baina rajuli, kati ya mtu, wa baina alkufri, na ukafiri, tarku sala, ni kule kuacha sala tu basi. Ina maana huko majumbani kwetu huko, kama kuna mtu au watu hawaswali, tunaishi na makafiri ndani ya nyumba zetu. Kama mtu na mkewe mmoja Muislamu analala na kafiri, kwa maana hiyo, na anakula na kafiri. Ai annahu idha tarakaha, yani kwa maneno haya, mje atapoiacha tu hiyo swala, sara bidhalika kafiran, anakuwa kwa jambo hilo tu peke yake ni kafiri. Wa ana usarihukum alqawla, na mimi nakuwekeni wazi wazi hilo neno, min hadha almakani, tukiwa pala hapa, annahu la udhurun, ya kwamba hakuna udhuru wowote li ahadin, kwa mtu yoyote, fi tarki salah, katika jambo la kuacha sala. Hakuna excuse atakaye kwenda kuitoa mtu mbele ya Mola wake na ikakubaliwa kwamba kwa ulivyo wewe tumekusamehe. Wewe basi hakuna dharura yoyote tena kwa mtu yoyote fi tarki salah katika jambo la kuacha kuswali. Inistataa alqiyama salla qa'iman, akiweza kusimama ataswali wima. Wa idha lam yastati, na kama hakuweza wima salla qa'idan, ataswali kitako. Idha lam yastati, kama hakuweza kitako salla ala jambai jambihi, ataswali kwa babu wake wa kulia kuelekea kibla. Idha lam yastati, hakuweza hivyo salla mustalqiyan ala dhahrihi, ataswali huku akiwa kalala chali chali anaangalia juu kategemea mgongo wake. Idha lam yastati, na kama kuweza kichali chali au maa, ataashiria kwa akili. Wa ashara bi rasihi, na anaweza kuashiria kwa kichwa kama hicho kichwa cha kwenda juu na chini au kulia kushoto kwenye kutoa salamu, atasali kwa kichwa tu. Idha lam yastati, na kama hakuweza hata hivyo salla bi ainihi, atasali kwa macho. Hayo macho hayo atayainamisha kwa rukuu, hayo macho hayo atafanya itidali, na hayo macho atasujudu kwa macho hayo. Au bi aqlihi, au kwa akili yake, kama macho pengine ndio alifanya operation kazibwa mpaka pamba kwenye macho, haya tikisiki fanya chochote, basi akili yake atasali kwa kutumia akili yake. Je, ndugu wa Islam, hal hunaka udhurun? Ikiwa steji kama hiyo hii, je, pana udhuru wote hapo? Hakuna udhuru. Aljawabu la, bal inna aba hanifata, lakini mmoja katika maimamu ahli sunna wal jamaa, imamu abu hanifa an-nu'man bin thabit rahimahullahu, kala yeye kasema, idha hadaratil mar'ata sa'atul wilada. Hii ni rai yake Abu Hanifa. Akisibu, Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu mara mbili, na akikosea, Mwenyezi Mungu hata muadhibu atamlipa mara moja kwa kule kujitahidi kwake. Tuangalie rai yake anaposema, anasema idha hadaratil mar'ata sa'atul wilada, itapomhudhuria mwanamke saa ya kuzaa, na uchungu wa uzazi wanaojua wenyewe wanawake, wala mtalid, na bado hajazaa, kwa maana hiyo hajaanza kutoka na damu za uzazi. Wadakhala alaiha alwaktu, na ukamuingilia mwanamke wakati wa kusali, yani waktu sala. Wahia tuani min alami alwadai, na wakati huo mwanamke anapata machungu yale ya ujauzito ya kuzaa, machungu makubwa mno. Wajaba alaiha, al-Imam Abu Hanifa anasema imewajibika juu yake mwanamke huyo, antusalli asali wa hiya fi tilka al-alam, naye yuko katika machungu hayo. Anasema hakuna sababu ya kuiwacha hapa, madhali akili yake ipo inafanya kazi pale. Yakiwepo maji ya kutawadhia yatatumika, hayapo maji au mtu amedharurika daktari kamwambia siatumie, atatayamam. Au yuko gerezani, maaskari hawamruhusu hata kutoka nje, hata upata vimchanga, kila kilichokuwa jinsi ya ardhi, hata ukuta huu utaukamata, utayamamie, na utasali, na sala yako pengine ina grade nzito mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko ya wale ambao wako msikitini raha mustarehe, sala zao tupa tupa ndo njiani. Wewe uliyekuwa hujamsahau Mwenyezi Mungu hata katika wakati wa dhiki kama huo, ala, daraja yako nyingine mbele ya Mwenyezi Mungu. Subhana man aujaba salata, ametakasika aliyewajibisha swala. Hatta wahum yuqatiluna, mpaka watu wanapigania dini ya Mwenyezi Mungu, si kama katika futboli tu, wanapigania chombo, chombo ambacho ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kama pako pahala watu wasamehewe, ilikuwa hapa ndo wasamehewe watu, maana wanatoa roho zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapa lakini wa idha kumta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka falyusalli, utapokuwa nao pamoja Muhammad, ukafika kutoa sala na mko vitani, itasaliwa sala maalum, sala ya hofu hiyo. Simama nao kundi moja litasali na wewe rakaa moja, ukishanyanyuka kwa ajili ya rakaa ya pili, kundi hili litaondoka pale, wataimaliza rakaa ya pili wenyewe hivyo hivyo tena utakapoipata. Wima wima huku unakwenda, litakuja kundi jingine la myusallu ambao alikuswali, falyusallu maaka litasali. Na hii itategemea pale kwenye meidani ya vita pana hali gani, na kama vita vishaanza, basi farijalan au rukbanan, watu watasali huku wanakwenda, au huko wamepanda vyombo, kuanzia wanyama na usafiri wote ule utakaokuwa duniani, watu wataswali ndani ya vyombo vyao. Mwenye tenki ndani ya tenki, mwenye kifaru ndani ya kifaru, mwenye ndege za miraji huko huko angani kwenye miraji, kabla ya kuangusha mabomu yake anasali huko huko. Akipata kusujudu vyema, hakupata tashiria tu. Hal hunaka udhurun? Aljawabu la. Upo udhuru wote? Amna udhuru wote. وإذا بحثنا في كتاب الصلاة ساسا تتكاكو بكوة كتك كتاب تصالة فيتابو فيوت فيقه هل هناك عذر تسكت الصلاة؟ جي أفو عذر ووتكو ينغوش الصلاة كواسي واجب تينا كما فيلا إليفو إبادة الصوم كما ساسا مسافيري آتي كوانزا أتفني بعداي kwamba sasa mgonjwa aache kwanza atafanya baadaye. Je, na kwenye swala iko hivyo hivyo? Falan najida, hatutokuta illa udhraini, isipokuwa labda kuna udhuru mbili. Isnaini, mbili tu, hakuna nyingine. Awwaluhuma, ya manzo katika mbili hizo, aljununu, labda mtu akili imeharibika kesha kuwa mwendazimu. Wanaudhu billahi min dhalika, na Mwenyezi Mungu inshallah atuepushe na kuharibika na akili. Wathanihima, na ya pili yake, damul haidhi, labda ya haidhi wa nifasi na nifasi. Na pale kwenye wazimu anaingia mtu aliyezirai kazimia, anaingia mtu aliyosahau, anaingia mtu aliyelala. Lakini waliosahau na waliolala watapokumbuka tu, na akiamka tu ndo wakati wake huo aitekeleze. Ama mwendawazimu tena ndo basi kisamehewa. Maana Mwenyezi Mungu hakubali kuabudiwa na mtu ambaye ana akili. Atataka mwenye kuzungumza naye ana akili timamu, ana kijua kisemacho. Na tutahadhari kumabudu Mwenyezi Mungu bila ya kujua maana ya Qur'ani, itakuwa tumelewa ulevi. Sasa itakuwa kama hatuna akili vile. Maana itafika wakati mbele yako aje adui yako asiye kupendelea khairi, aanze kusoma mashairi na wewe useme hiyo Qur'ani sasa hivi, tena waitikie amin. Na kama mwenzio anasemaje, anasema usanni bihamdi mawariduhu sa'ighatul ghamia almuntati'am min ash-shukri al-jamil mataya. Unamgojea ruku, ondoka pahala hapo pabaya sana hapo, usikubali, nenda naye sambamba. Imamu wako yuko wapi sasa hivi? Jiulize, yuko kwenye Furqani sasa hivi? Akikosea Fatha na Kisra, ijue tu pale pale kwamba hapa kaenda vibaya, na uwe tayari kumwambia pale pale. Hapo ndo ibada yako itakuwa nzito. Usiabudu Mwenyezi Mungu hali yako huna akili au hulielewi ulifanyalo. Jitahidi maneno ya Mwenyezi Mungu, japo neno kwa neno, iwe unafahamu nini maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni wewe tu ndiye tunayekuabudu, na ni wewe tu ambaye kwako tunaomba msaada. Lielewe hilo, isiyeka upo tu pale gogo tu. Dharura ni mbili kama hizo, damu alhaidhi wa nifasi. Labda kwa upande wa kina mama, wakati unapokuwa na haidhi na wakati unapokuwa na nifasi, wakati ule wao hawatoswali na wala hawatokuja kulipa swala zile abadan. Walhamdulillahi alladhi khalaqana rijalan. Na kwetu sisi tunasema sifa za Mwenyezi Mungu ambaye kwetu sisi ameshatuumba wanaume, kwa hivyo hapo sisi hatumo wa mwingine kabisa. Innana wa nahnu naqra'u kutubal fiqhi. Hakika sote Waislamu wakati tukifungua vitabu vya fikhi, takallamatil kutubu, tutakuta vitabu vimezungumza an shuruti wujubi salati, kutoka na sharti za kuwajibika swala. Kama kwa mfano nini basi? Alislamu, kama mtu kwanza awe Muislamu, walbulughu, na kule kufikia mtu umri wa baleghe, walaklu, na akili. Haya, tunakubali vile vile, hapo ndipo watakallamata an shurutu sihati salati. Na tunakuta vitabu fiki vikazungumzia kutokana na sharti ya kusihi sala, kama nini? Satrul aura, vikazungumzia kustiri utupu, at-taharatu, lazima uwe safi kwanza katika janaba na tohara ndogo hii, vile vile dukhulul wakti, tunayakubali hayo yote. Istikbalul qibla, ndio. Walakinaha lam tatakallam, lakini vitabu fiki havikuendelea kuzungumza ani shuruti lati kutokana na shuruti ambazo atabiruha mimi nazitabiri arukna rakin, kwamba hizo ndo nguzo kaza ya sala kukubaliwa. Walhisna alhasini, na hiyo ndiyo ngome iliyokuwa ngome. Ala, kuweni makini sasa. Wa hiya shurutu kubuli salati, nazo ni sharti za kukubaliwa. Sasa kuna sharti za kuwajibika swala kwa mtu, na kuna sharti za kusihi sala, halafu la tatu kuna sharti za kukubaliwa sala. Katika jambo hili swala linakuja hapo sasa, ma shurutu kubuliha, nini sharti za kukubaliwa sala? Hatutojibu sisi, yujibu ala hadha suali maulana, atalijibu swala hili mola wetu mwenyewe tabarakasmo, lilikuwa lenye baraka nyingi jina lake, atajibu fi hadithin kudusiin, katika maneno matakatifu. Maneno hayo jami'in, yamekusanya kila kinachohitajiwa katika jawabu. Mani'in, yanazuia haja nyingine ya mtu kwamba bado hakutosheka. Shafin, nini kutibu kila ugonjwa aliokuwa nao mtu, itamtibu jawabu hiyo. Kafin, inatosha jawabu hiyo, hatokwenda mtu pala pengine. Waafin, tena jawabu imelipa, imetekeleza kila kitu kitajiwacho katika jawabu hiyo. Yashtaritu fi kubuli salati, au yushtaratu fi kubuli sala, inashurutishwa katika kukubaliwa swala, lazima yapatikane khamsu shurutin, sharti tano lazima winazo mtu au ataondoka patupu, pamoja na kupata wajibati sala. Muislamu ndiye akili anayo, mtu mzima yeye, na sharti za kusuhi swala kisha zipata, hapo alipo yeye kaelekea kibla, wakati ushaingia, alimradi kisha pata zote, na huenda kaondokea patupu vile vile. Sharti tano, hathihi shurut, sharti tano hizi, idha tawafarat, zitakapotimia barabara, basi moja kwa moja antajat, nazo utoa natija ya faida, sita nataijin, faida sita. Isma' ma'i, tega sikio pamoja nangu, kabla tukuziendea sharti hizo tano, kwanza kuna faida sita. Ila rabbina, msikilize Mwenyezi Mungu sasa. Mata yukubalu salatu, mata yukubalu minna sala, wakati gani hukubaliwa kutoka kwetu sala? Kala Mwenyezi Mungu anasema, innama atakabbalu salata, hakika mimi naikubali ibada ya sala, mimman, kutoka kwa yule ambaye tawadha biha, amenyenyekea kwa ibada hiyo. Li'azamati, kwa ajili ya kujali utukufu wangu. Jambo la kwanza hilo, sio na swali tu, lazima awe tawadha biha li'azamati. Ash-shartu al-awwal, hii sharti ya mwanzo kabisa, na itakuja ufafanuzi wake bitafsiri. Kwanza tunakwenda hivyo hivyo kwa muhtasari wake. La pili, walam yastatil ala khalqi, hakuwa udhi viumbe wangu kwa lolote. Mwenye kuswali akitoka msikitini akenda kaudhi pale nje, kwa maudhi yoyote kuniudhia viumbe vyangu, hata kama akenda kaifungua redio yake kwa nguvu nyumbani, majirani hawalali, anawaudhi viumbe wangu, hakuswali kweli. Hata kama hajali katika mlango wake kumwaga maji machafu, hashughuliki na karo yake ile, tayari ananiudhia viumbe vyangu. Sasa ina maana kwamba hakusali kweli. Hiyo ashartu thani, sharti ya pili. Walam yabit, na wala hakupitisha nyakati za usiku, musirran ala maasiyati, hali ya kuwa yeye mwenye kushikilia maovu ya kuniasi mimi, hakusali kweli, sikubali sala yake mimi. Walam yabit, hakupitisha nyakati za usiku, musiran ala maasiyati, hali ya kuwa ni mwenye kushikilia mambo ya kuniudhi mimi. Akiwa mtu ana kipromisi chake hapa, anangojea sala isha isaliwe hapa, kisha ende akalale kwa hawara, ajue kwamba hakuswali kitu kwa hadithi kudusi hii, anajidanganya tu kuinama na kuinuka, bado hujaamua kuswali. walam yabit, hakupitisha nyakati za usiku, musirran, hali ya kushikilia bado, ala maasiyati, juu ya maasi yangu. Hii ashartu thalith, sharti ya tatu. Wa qata'a naharahu fi dhikri, la nne, na akaukata mchana wake katika jambo la kunikumbuka mimi. Mwenye kuswali lazima awe anamkumbuka Mwenyezi Mungu sana, kwenye ulimi, kwenye mikono yake, kwenye miguu yake, kila kati anajiuliza, wapi ninakwenda hivi sasa? Mwenyezi Mungu karidhia safari hii mimi ninakwenda? Nakwenda kuangalia ngoma, oh, mwanamume mzima wa Kiislamu, nakwenda kuangalia wanawake wanacheza kwa watu, la, navunja safari hii. Mwenyezi Mungu haipendi ile. Macho yangu sasa hivi yanaangalia nini? Oh, macho yangu yanaangalia upuzi huu na yanusuru. Hapo ndipo atapokuwa mtu anasali kweli. Waqata'a naharahu fi dhikri, na akaukata mchana wake katika jambo la kunikumbuka mimi na kunitaja mimi. Na ulimini hakuna ukame, kuna rutba nzuri kabisa. Kila alifanyalo mtu ulimi, akishamaliza kula anamshukuru Mwenyezi Mungu, kabla hajaanza kula anamtaja Mwenyezi Mungu, atoka nyumbani kwake anamtaja Mwenyezi Mungu, anaingia nyumbani kwake anamtaja Mwenyezi Mungu, atoka msikitini anamtaja Mwenyezi Mungu, anaingia msikitini anamtaja Mwenyezi Mungu, anaingia chooni anamtaja Mwenyezi Mungu, anatoka chooni anamtaja Mwenyezi Mungu, anavaa nguo anamtaja Mwenyezi Mungu, na hata anapokuwa tayari kutenda tendo la starehe la ndoa na mkewe, bwana mtume akubaki kitu hapo. Hawasi kitu, kuna dhikri maalumu hapo itumike kwa ajili ya watu kupata radha Mwenyezi Mungu, na akiwaruzukia cha kuwaruzukia kiwe kimepita katika mikondo mizuri. Mwenyezi Mungu ameomba wastajabiwi, lakini binadamu wasivamiane kama wanyama. Allahumma jannibina shaitana, ee Mwenyezi Mungu tuepushe sisi na shetani, wajannibi shaitana ma razaqtana, na umuepushe huyo shetani na kile ambacho utakacho turuzuku. Hiyo ashartu rabia. Warahima almiskina, na ya tano, mwenye kuswali atakiwa achunge kuwaonea huruma masikini za Mungu, hali zao ndogo, apite akipeleleza, na wala asitake kutangazwa na television na magazeti na kuwaita watu kada mnasi waone, la, aifiche sadaka yake mpaka mkono wa kushoto hausitambue nini umetoa mkono wa kulia. Ndo aone raha anopewa yule kwamba kanithamini, maana mbele za watu pengine anaona haya na ikupokea wezi. Wa rahima almiskina, mwenye kuswali sheti au rahimu masikini, wabna sabili, na watu walharibikiwa katika safari zao, wamenyang'anywa vitu vyao, vimepotea, wamefikwa na balaa lolote lile. Isitoshe, wal armala, na kuangalia wanawake wajane, ima wamefiwa na waume zao au wameachwa, na sasa wanajitahidi kujizuilia, wanaogopa kumuasi Mwenyezi Mungu kwa kupita wakivuliwa nguo zao na kuuza miili yao. Wao si sawasawa na wale wengine, wao wanamhifadhi Mwenyezi Mungu amri alizowapa na wanatunza utu wao kwa hivyo, lakini maisha yamekuwa dhiki, taabu, hayendi, ana mtu shehena ya watoto ndani nyumba yake, na pale alipo mwanamke mno mjane. Basi wenye kuswali watupe macho yao wawatizame hao, wawazuilie na kufedheheshwa, wawazuilie wanawake wa Kiislamu kupita kivuliwa nguo kila mahala. Warahima almusaba, na vile vile mwenye kusali akawarehemu waliofikwa na mabalaa yote yale, maradhi, misukosuko. Hii ni ashartu khamis, sharti ya tano. Hapa akichunga mtu mambo haya atakuwa anaswali kweli, na anaweza kutegemea kwamba Mwenyezi Mungu insha Allah amekubali swala yake. Bila kuwemo mmoja wapo katika haya matano haya, bado hatujaswali bado. Fama hiya nataiju sita, hizo ni sharti tano na faida zake sita, faida zimezidi kuliko sharti. Je, ni faida gani sita allati tantajuha hadhihi shurutu, ambazo zitasababisha kupatikana faida hizo, sharti hizi alkhamsa, ambazo ni tano. Isma'a ma'i, tega sikio pamoja nami, ila kauli maulana, kwenye kauli ya mula wetu jalla fi ulahu, aliyetukuka katika utukufu wake. Annatijatul ula, faida ya mwanzo. Dhalika nurun, hiyo ni nuru. Sasa anapewa na mula wake, inapewa, inawashwa ndani ya moyo, na inawashwa kwenye macho, na inawashwa kwenye masikio, inawashwa kwenye kila sehemu ya mwili wake. Hapa ndipo mtume alipokuwa anaomba, kila akenda msikitini, ikiwa alfajiri au wakati mwingine, huwa anaomba njiani, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran. Alimdali mtume akiomba nuru katika hali zake zote, wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Mtume akiomba pande zote nuru ile. Kwa nini? Anajisaidia kwa kutumia ulimi wake, awe anathibiti katika sharti hizi ili aipate nuru. Kwa hivyo faida sita, ya kwanza ni mtu kupewa nuru. Nuru hiyo anapewa mtu kanuri shamsi, kama yapigiwa mfano, kama nuru ya jua inavyowaka duniani, hivyo ndivyo anavyokuwa muumini. Tena usimsaajabie mambo yake kuwa yanasibu kila wakati. Usimsaajabie kwamba kinywa chake popote anaposimama lazima umtegeskie kumsikiliza. Usimsaajabie maisha yake, riziki zake kwenda kiajabu ajabu, min haithu la yahtasib, kwa sababu anaishi na nuru ya Mwenyezi Mungu inamwarikia. Hakuna kiza kwenye moyo, hakuna kiza kwenye macho, hakuna kiza kwenye masikio. Macho yake haridhi ila yaangalie Mwenyezi Mungu anaparidhia. Masikio yake haridhi ila kusikiliza Mwenyezi Mungu anaridhia. Miguu yake haridhi ila kwenda pale ambapo Mwenyezi Mungu anapakubali. Hiyo ndio nuru yenyewe hiyo. Athania, faida ya pili, aklauhu biizzati, mtu kama huyu Mwenyezi Mungu anasema huwa mimi namlinda kwa nguvu zangu zote, shari yote iliyopangwa dhidi yake mimi namlinda. Watastaajabu watu, huyu ana nini? Kuanzia wachawi na wabaya wengine mbalimbali, watafanya mchawi wao, watafanya njama zao, kiumbe wa Mwenyezi Mungu yumo kwenye ulinzi wa nguvu za Mwenyezi Mungu, hawathubutu kumgusa. Nabi Muhammad ameona sana mambo hayo. Pale alipoambiwa, wa innaka bi ayunina, uko kwenye hifadhi yetu Muhammad, basi usiogope kitu. Ina maana Mwenyezi Mungu aliyoshampa nuru zote hizi yuko kwenye ulinzi wake. Athalithu, jambo la tatu sasa, astahfidhuhu malaikati, huwa nawatuma malaika wangu mhifadhi na kila balaa. Malaika wangu nawapeleka, si mmoja si wawili, nawaambia mja wangu huyu nishampenda mwenyewe. Jibril, mimi nampenda mtu fulani mbinguni kwa kunanadiwa, basi na wewe nakwambia mpende, kisha tangaza mbinguni kote kwamba Mwenyezi Mungu anampenda fulani, na itabidi wale kwa mbinguni wote wampende yeye. Na ardhini vile vile panadiwa vile vile kwa Mwenyezi Mungu anampenda fulani, inabidi watu wote lazima wampende. Hii, haya ni mambo ya faida ya sharti hizo tatu za mwenye kuswali. Hiyo athalith, astahfidhuhu malaikati, huwataka malaika wangu mhifadhi yeye. Arabia, ya nne, ajalu lahu fi dhulmati nuran, huwa namwekea yeye kwenye kila pahala penye giza nitamwekea nuru. Kila penye giza nitamwekea nuru. Akifika pahala kakwama, hajui fatwa iko vipi, nifanye nini, mimi nitampa nuru, nitampa njia kupitia pahala pale. Alkhamisa, ya tano, wa fil jahalati hilman, na pahala pa ujinga nitampa upole, hatakuwa mjinga kama wajinga. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, hata mtukane vipi havunji utu wake, havunji kadari yake kabisa kabisa, halipi kama vile ambavyo mjinga amefanya. Hafanyi yeye, anachunga utu wake, anachunga heshima yake. Hii ni ya tano. Asadisa na faida ya sita, wa mathaluhu fi khalqi, na mfano wa mtu huyo katika viumbe vyangu, tofauti iliyoko baina yeye na wengine, kama thalil firdaus fil janna, kama ilivyo mfano wa firdaus na pepo nyingine mbalimbali. Thamani alionayo ni kama firdaus na sehemu nyingine ya pepo vile vile. Kana hadha huwa almujazu, hii yote ilikuwa ni mukhtasari wa mambo kwa ufupi. Wa ilaikumul ambao, na sasa kwenu nyinyi inakuja habari bitafsil, kwa upambanuzi sasa. Min madrasati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, katika chuo kilichoasisiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunaanza sasa ash-shartul awwal, sharti ya mwanzo Mwenyezi Mungu kuikubali sala ya mtu. Anasema atakabbalu salata, na ameanza kwa maneno inama, inama atakabbalu salata, inama wa ta'lamu wa balagha. Anasema adatu hasrin wa qasrin, ni chombo chenye kuzungusha na kufupisha, yani hakuna vingine ila hivyo. Innama atakabbalu salata, hakika mimi naikubali swala. Mimman tawadu ali adamati, atawadu huwa alkhudu'u, tawadu ni nyenyekevu, ni mtu kujiteremsha chini, asiwe na kiburi, akawafanya waja wa Mwenyezi Mungu sawa sawa na yeye, bali ikawa kama mtume wa Mwenyezi Mungu alivyokuwa anaomba, ij'al fi 'ayni saghiran wa fi a'yunin nasi kabira, nifanye kwenye macho yangu ni mdogo sana. Kama nitakuwa mkubwa katika macho ya watu, hiari zao wenyewe, lakini kuna hatari kwa binadamu kuja kujiona katika macho yake yeye mkubwa, na kumbe katika macho ya watu hana maana pesa mbili. Hiyo ni hatari. Kwa hivyo tawadhu huwa alkhudu'u, ni nyenyekevu, walidhanu lillah, na kutega sikio kila wakati kutii amri za Mwenyezi Mungu tu. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, yunadi maulana, anatangaza mola wetu, fil hadithi al-qudusi al-jalil, katika maneno matakatifu, wa yakulu, anasema Mwenyezi Mungu, al-kibiria uridai, viburi vyote ni nguo yangu mimi ya juu, wala adhama tu izari, na utukufu mtu kujiona hakuna kama yeye, ni nguo yangu ya chini. Hatuwezi kummisilisha Mwenyezi Mungu na kuvaa nguo, lakini katamka mwenyewe kwenye hadithi kudusi, kiasi cha akili zetu sisi kufahamu mtu akivaa nguo nini maana ya nguo. Nguo humstiri binadamu, halafu nguo humpamba ikamfanya atokeze mbele za watu. Bila nguo binadamu aliyokuwa binadamu, aliyekuwa binadamu lakini sio kama hawa waendao uchi ya wataliana, sio wale wale wakipata nguo wao wasipate nguo wao potelea mbali tu. Wanyama ulaika kal anami bal hum adallu, wale ni kama wanyama bali wamepotoka zaidi kuliko nyama. Binadamu akijijua mimi binadamu, lazima awe na heshima ya kumstahi binadamu mwenziwe, ya kumstahi baba yake, ya kumstahi mama yake, na ya kumstahi mpaka mola wake pia. Anapokwenda kumwabudu, anakwenda kumwabudu rasmi. Na mwenyewe Mwenyezi Mungu amesema khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu, mapambo bi maana vazi lenye kukustiri barabara. Kwa hivyo ikisema kwa Mwenyezi Mungu al-kibiria uridai wal azama izari, hapa akili yako mwanadamu ifikirie nguo inafanya kazi gani kwako. Nguo inakustiri na inakupamba, utu wako wote binadamu kwa kwenye nguo. Wale masahaba waliokuwa na nguo moja tu au mbili tu, wanapozifua inakuwa Kiswahili nasema kaukan kuvae, kaukan kuvae nguo yangu wewe, kaukan kuvae, wanakaa ndani hawatoki nje kwa sababu nguo imezianika. Ilitokezea hayo siku moja khatibu mimbaria Sayyidna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wakati wa khalifa wake, kachelewa kuja siku ya Ijumaa msikitini kukhatibu, kuhutubu. Imefika saa dakika 10 chapita na robo inaingia na 20 na kwenda, waliomo ndani ya msikiti nyuso zao sasa zaangalia milangoni kule, vipi vipi vipi, kumetokea nini leo, mbona mpaka saa hizi? Hatimaye anakuja na utadhani kama mwezi ndo kwanza unaandama, hata hana hata nuru ile, kaghadhibika nafsi yake, anaona taabu, mnyonge. akaingia baada kufika kwenye mimba, ile khutba inaanza, akawaambia najua kwamba nyote mmekuwa na wasiwasi kuchelewa kwangu kumekuwaje, lakini wallahi niaminini ya kwamba nikingojea nguo yangu ikauke kuja Ijumaa. Huyo ni khalifa Mwenyezi, ni khalifa tu Rasulillah huyo. Huyo ni amiri almu'minina huyo. Hao ndo waliokuwa mfano wa hii sharti ya mwanzo, mimman tawadha biha li'azamati, hao walikuwa tayari ya wanaipata hiyo. Cheo chake alichonacho, akija mtu kumtafuta mgeni mgeni, akaambiwa ndo yule pale, anakataa, anasema ninamuuliza Umar ibn al-Khattab, siulizi Kiomari mie. Kile Kiomari kile. Namtaka amiri almu'minina, anasema ndo, anaambiwa ndo yule. Amiri almu'minina akalale pale kama pale, anaambiwa ndo yeye yule. Hawa watu walifahamu kauli hii, mimman tawadha biha li'azamati. Al-kibriya uridai, Mwenyezi Mungu anasema viburi ni nguo yangu ya juu, wal'azama izari, na utukufu ni nguo yangu ya chini. Faman naza'ani fihima, basi mwenye kuniondolea katika hizo, adkhaltuhu nari, nitamuingiza kwenye moto wangu. Wa fi riwayatin, faman naza'ani wahidan minhuma kadhaftuhu fi nari, nitamrembea kwenye moto jahannam. Ataduruna, enyi ndugu wa Islam, je, mnaelewa ma qalat suratul qasasi, nini imesema sul qasasi? Sul qasasi kun aya inasema tilka darul akhira, hiyo ni nyumba ya akhira. Najaluha lilladhina la yuriduna, tumeifanya kwa wale ambao hawataki uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Hiyo nyumba ya akhira hiyo imewekwa, lilladhina, kwa wale ambao la yuriduna uluwan fil ardhi, hawataki kibri, ukubwa, kujiona katika ardhi hii, wala fasada, wala hawataki fasadi yoyote, wala aqibatu, na mwisho mwema, daima lilmuttaqina, utawathibitikia wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Aya hii iliyopo katika sura Al-Qasas kwenye nambari 83, jaat hadhihi alaya, imekuja aya hii baadama takallamati suratu, baada ya kuzungumza sura hiyo, an rajulaini, kuhusiana na watu wawili. Watu wawili hawa mala abqa al ardi, walijaza maeneo ya ardhi, fasadan wa tughyanan, ufisadi mkubwa na jeuri kubwa, wa kibran, na kiburi kikubwa. Ahaduhuma, mmoja wawili hawa, gharrahu sultanuhu, ulimdanganya ufalme wake, akadhani yuko maisha hapa, takaa maisha hapa na pawa ile ile. Wal akharu, na mwingine, gharrahu maluhu, ilimdanganya yeye mali yake. Amma alladhi gharrahu sultanuhu, ama yule ambaye umemdanganya ufalme wake, fa huwa firaunu, huyo ni firauni. Wa amma alladhi gharrahu maluhu, na yule ambaye imemdanganya mali yake, fa huwa qarun, yeye ni qarun. Wa ba'dahuma, baada ya kusimulia mambo yao watu wawili hawa, yakulu ta'ala, ndipo Mwenyezi Mungu anafunga maneno kwa kusema tilka darul akhirati naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kwa sababu as-sultanu lillah, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu, wal ghina lillah, na utajiri moja kwa moja ni wa Mwenyezi Mungu, na yeye ni mkwasi. Wa man lam yusaddiq hadha, na asiye sadiki hayo, falyaqra qawlahu ta'ala, hebu naende akasome neno la Mwenyezi Mungu liliyomo katika sura hii hii mbele kidogo, katika aya nambari 88. Mwenyezi Mungu anasema wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, na tahadhari mja wangu usiabudie na ukamuomba pamoja na Mwenyezi Mungu mola mwingine yoyote, la ilaha, hakuna afai kuabudiwa, illa hu, isipokuwa yeye, kullu shay'in halikun, illa ukionacho kitapotea, kitahiliki, kitakufa, illa wajhahu, isipokuwa dhati ya Mwenyezi Mungu pekee, lahul hukmu, ni yake yeye hukumu, wa ilayhi turja'un, na kwake nyinyi ndo mtarejeshwa. Atadiri, je unaelewa mwanadamu, madha yakulu lakal maliku, nini atakwambia wewe mfalme huyo, wa anta naimun, na ilhali umeshalala mja wa Mwenyezi Mungu, ala khashabatil ghasli, katika kile kitanda cha kukoshwa. Sasa umegeuzwa jina, badili ya Yusuf, badili ya Muhammad, badili ya Nasir, badili ya Abubakar, sasa unaitwa al-mayyit. Sasa ushakuwa maiti sasa. Unajua mfalme hapa aliyemiliki mbingu na ardhi huwa anakwambia wakati ule, ya ibn Adam, huwa anakwambia aye mwanadamu, aina sam'uka, yako wapi masikio yako? Uko wapi usikizi wako leo? Ma asammaka, hebu niambie nini kilichokutia uziwi wewe, mbona usikii leo? Aina basaruka, liko wapi jicho lako? Ma amaka, nini kimekupofua? Aina lisanuka, uko wapi ulimi wako? Ma akhrasaka, nini kinakufanya ukawa bubu? Aina sautuka shaji, iko wapi ile sauti yako ya nguvu? Ukiuliza mwanjua nani mie, mwanjua nani mie, iko wapi sauti ile leo? Ma askataka, nini kimekunyamazisha? Mbona uko kimya? Hebu sema tena, mnanivua nguo, mnanigeuza huku na huku, mnachezea mwili wangu, hebu sema tena, waambie hawa kashaji hawa. Aina rihuka tayyib, yako wapi yale manukato yako? Iko wapi harufu yako nzuri nzuri? Ulikuwa uwezi kutoka nje mpaka kujitia manukato. Ma ghayyaraka, nini kimekubadilisha leo? Leo kama itafika siku tatu leo, uvundo hapapitiki, hauwezi kupita watu hawa. Aina maluk, iko wapi mali yako? Ma askaraka, nini kimekufanya ukawa fakiri? فَإِذَا وُضِعْتَ فِي الْقَبْرِ أُتَقَوَّكَ كُنْ كَبُورِ نَادَى عَلَيْكَ الْمَلِكُ أَتَلِينَنَا كواكو يا مفلمي يا ابن آدم إيه من آدم جماعة الدنيا أم الدنيا جماعتك Hebu niambie, umeikusanya dunia au dunia imekusanya wewe? Maana ulikuwa una nafasi hata kumtaja Mwenyezi Mungu hivyo, ulikuwa una nafasi hata kwa darasani kusikiliza tu Mungu anasema nini, mtume anasema nini. Huna nafasi hata ya kuswali, wewe uko katika mbio tu, nipate kingi, nipate kingi. Hebu niambie, jamaa ta dunia, umeikusanya dunia ame dunia jamaatka, au dunia ndio imekusanya wewe? Ya ibn Adam, eh mwanadamu, tarakta dunia, umeiacha dunia uko unakotoka, ame dunia tarakatka, au dunia ndio imekuacha wewe? Ya ibn Adam, eh mwanadamu, istaadadta lilmauti, je ulijiandaa kwa ajili ya mauti? Amil maniya tuajalatka, au mauti yamekukunja kunja kwa haraka, hukuwahi hata kuhusia, hukuwahi hata kurejea nyumbani? Ya ibn Adam, eh mwanadamu, kharajta min at-turabi, umetoka kwenye udongo, wa udta ila at-turabi, na ukarejea tena kwenye udongo. Kharajta min at-turabi, umetoka kwenye udongo, bila dhambin, bila dhambi yoyote, wa udta ila turabi, na umerejea kwenye udongo. Wa kullu kadhunubun, umejea dhambi zote. Fa idha man fadha anka an-nas, watakapotawanyika watu chakuzika, wa akbala al-lailu, na ukaingia usiku sasa, litakdhi awwala lailatin, ili upitishe usiku wa mwanzo ambao usiku huo hauna alfajiri, kwako ni usiku moja kwa moja, hutosikia tena hayya ala salah alfajiri, hutosikia tena salatu khairu min naumi, maana uliambiwa sana na ukasema sapuzi gani hiyo, watu udhi makelele tu, mtu atakulala kachoka na hivi na hivi, watu kera hawa, utatamani usikie angalau hayya ala salah hayya ala falah, utatamani usikie as-salatu khairu min an-naumi, lakini hakuna tena. Hapo ndio Mwenyezi Mungu anapokuambia raja'u, wa masharejea watu walokushindikiza, watarakuka, na wamekuacha wewe peke yako hapa, wa fiturabi dafanuka, na katika udongo wamekufukia, walau dhallu maaka ma nafauka, na hata kama wangelidumu hapa kuona wewe wasinge kunufaisha, walam yabqa laka, hakuna kilichobaki kwako sasa, illa ana, isipokuwa mimi, wa ana alhayu alladhi la amutu, na mimi ndo yule uliokuwa ukiambiwa ni hai na sifi, leo tuko peke yetu tupambane sasa. Jeuri sana kumbe wewe, innaka anta alazizul karim, wewe ulikuwa hivi, wewe ulikuwa hivi, sasa ndo mambo sasa. Nimelazimika kama kawaida kusita hapa inshallah, muda unakwenda sana, na sitopenda kuwachukulia watu muda wa usiku, hata tukizungumza mengapi, kama alivyosema ndugu yangu hapa ya kwamba bado kio itabaki pale pale. Mambo haya ni mambo ya ajabu. hata yakisemwa miaka mingapi, hata yakirejewa yale kwa yale, kwa hakika huwa yanazidi uzuri zaidi na utamu wake zaidi tu. Wa a'udu min hunaka, narejea kutoka huko nilikokuwa nikitembea kote kote, ila huna, mpaka hapa. Wa ma adraka ma huna, na nini kimekujulisha hapa ni wapi? Huna madrasatu Muhammadin, hichi ni chuo kilichoasisiwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu fiha alhabibul mustafa, alikuwa akisema kipenzi cha Mwenyezi Mungu katika chuo hichi, albirru la yabla, wema hauozi, wadhambu la yumsa, na dhambi haisahauliwi, wadayanu la yamutu, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, anakungojea. I'mal ma shi'ta, fanya upendavyo mje baada ya kusikia hayo. Kama tadiru tudanu, kama utavyokopesha ndivyo utavolipwa, ndivyo utavolipwa. Wabil kaili alladhi takiru tuktalu, na kwa kipimo kile kile utachopima ndicho ambacho na wewe utapimiwa vile vile. Wa yakulu aidan, na pia mtume akisema, kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu anayo tabia ya kufanya makosa, sote tumekosea. Lakini wa khairul khata'ina, wazuri katika wakoseaji, at-tawabuna, ni wale wenye kutubia haraka haraka. Kwa hivyo tuseme kwa pamoja, tumpe Mwenyezi Mungu ahadi sasa basi. Natamka maneno, kama mko tayari tutubie, basi tutamke maneno hayo. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna azman اكيدا على اننا لا نعصي الله. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن ذنب لا يغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هد لنا أولادنا وبصرنا بعيوبنا. اللهم اطرد الشياطين من بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا الحلال ولو كان قليلا، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ليس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم